كان إبن ناطور صاحب إنديا وهي رقيق شقوق على نصارى الشام ويحدث أن هرقل حين قدم إنديا أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض الفطارق قد استنكرناها هيئتك قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال له حين سألوه أني رأيت الليلة إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يقتتل من هذه الأمة؟ قالوا ليس يقتتل إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك. فرح بعد مسلم پڑھتے ہیں جب غیر منصرف کی اضافت ہو جائے تو اثر آ جاتا ہے اس کے اوپر. إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود فبيناهم على أمرهم أتي برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استقبله هرقل قال ابھی پڑھتے ہیں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ذہن اب دیے تو فری میں بیٹھے بیٹھائے کتنا سارا سوال مل جاتا ویسے تو محدثین کی جو خاص فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ جانے کتنی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے اور ہمیشہ کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو جب بھی آئے حدیث پڑھنے کے دوران تو ضرور جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. فلما استقبله هرقل قال اذهبوا فانظروا أمقتتل هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مقتتل وسأله عن العرب فقال هم يقتتلون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. تو یہ پورا واقعہ آپ نے پڑھا تھا حدیث ہرقل کے اندر. اس کے بعد آگے وکان ابن الناطور صاحب ایریا و ہرقل صحف علی نصار الشامی یحدثو. یہ وکان ابن الناطور یحدثو ابن الناطور بیان کرتے تھے. کس سے بیان کرتے ابن الناطور؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کون صاحب یہ کہہ رہے ہیں ابن الناطور بیان کرتے تھے؟ کس کا قول ہے یہ؟ ابن الناطور امام بخاری کہہ رہے ہیں یہ, یا راویوں میں سے کوئی کہہ رہا, یا ابن عباس کہہ رہے ہیں, یا ابو سفیان کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, کون کہہ رہا ہے؟ تو اس حدیث کو کچھ لوگوں نے معلقات میں شمار کیا. یہ حدیث کیا ہے؟ معلقات. حالانکہ ایسا نہیں ہے, بلکہ یہاں پر وکان ابن الناطور اس سے مراد کون ہیں؟ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں سند پوری وہی ہے جو آپ کے سامنے ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری. زہری میں آگے یہ سارا واقعہ جو پیچھے پڑھا آپ نے, یہ عبیداللہ ابن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود کے واسطے نقل کیا ہے. اور آگے کا جو تذکرہ ہے اس کو نقل کس سے کرتے ہیں؟ وہ ابن الناطور سے. تو وکان ابن الناطور یحدثو سابقہ سند ہی سے امام بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں, اور اس میں ابن شہاب زہری نے کہا ہے کہ ابن الناطور بیان کرتے تھے. ابن الناطور کون ہے؟ ان کے بارے میں درمیان میں آیا ہوا ہے کہ صاحب ایلیا جو یہاں پر منصوب ہے یہ کانا کی خبر نہیں ہے. آپ سمجھ لیں کہ ابن الناطور یہ ایلیا والے تھے, آپ کا جملہ مکمل ہو گیا, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ منصوب علی اختصاص یا منصوب علی حسب اعنی. اس سے پہلے اعنی معذوب مان لیا, اخص محذوب مان لیا, تو اس وجہ سے منصوب ہے, کانا کی خبر نہیں ہے. تو ابن الناطور جو کہ ایلیا والے تھے, ایلیا کے ذمہ دار تھے, ایلیا کے والی تھے, تو صاحب ایلیا کمرا ایلیا کے مالک, ایلیا کے ذمہ دار. وہ ہرقل صاحب ایلیا و صاحب ہرقل, صاحب ہرقل کے معنی ہرقل کے والی, ہرقل کے ساتھی اور دوست کے معنی میں. تو یہاں پر صاحب کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ایک ہی لفظ ہے دو معنی میں. صاحب و ایلیا سے مراد ایلیا کے ذمہ دار ایلیا کے والی, اور صاحب و حرقل کے معنی کبیر الدین کا کیا ہو جائے گا, صاحب و حرق حرقل کے دوست, حرقل سے ان کی دوستی تھی. تو ابن الناطور جو کہ ایلیا کے ذمہ دار تھے حرقل کے دوستوں میں تھے, اور آگے ہے سقفن یا درمیانی حاشم لکھا وہ اسقفن اسقف یا سقف دونوں ایک معنی استعمال ہوتا ہے. جو نصارا کے دین کے رئیس ہوتے ہیں پادری ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں, اسقف کہا جاتا ہے یا سقف کہا جاتا ہے, اسقف یا سقف کے معنی رئیس و دین نصارا, نصرانیوں کے دین کا جو ذمہ دار ہوتا ہے رئیس پادری اسے کہتے ہیں. تو منصوب بھی ہے تو گیا کہ صاحب ایلیا سقفن یہ سب اسی کی وضاحت کے لیے ہے. ابن الناطور جو کہ ایلیا کے ذمہ دار حرقل کے دوست اور شام کے نصارا کے پادری تھے, پھر یحدث وہ بیان کرتے ہیں ان کا بیان ہے. اگر مرفو پڑھیں گے آپ تو وہ ہوا مان لیجیے آپ, اگر آپ مرفو پڑھتے ہیں وہ ہوا سقفن, اور منصوب پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے سب آیا ہوا اس طرح سے, اور اسی طرح سے بعض رات ہم سقفا پڑھا گیا ہے. بدر کیا ہے سقفا, انہیں کیا بنایا گیا تھا اس کو بنایا گیا تھا ان کو. کیا بیان کرتے ہیں وہ, ان حرقل حین قدم ایلیا, کہ حرقل جب ایلیا بیت المقدس آیا تھا تب کا واقعہ اس کے آنے کا, یہی واقعہ جس سے پہلے بیان ہوا حرقل جو شکرانے کے طور پر بیت المقدس آیا تھا وہی واقعہ ابن شہاب زہری نے اس کے آنے کا کس سے نقل کیا ہے, ابن الناطور سے نقل کیا ہے. ابن الناطور سے ان کی ملاقات بعد میں ہوئی ابن الناطور کے اسلام لانے کے بعد, ابن الناطور کے اسلام لانے کے بعد کہ ابن شہاب زہری کی ان سے ملاقات ہوئی. روایت کے اندر آتا ہے کہ دمشق میں ابن الناطور سے ابن شہاب زہری کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ واقعہ ان سے بیان کیا. سمجھ رہے, تو اب کیا واقعہ بیان کیا, کہنے جب وہ ایلیا آیا ہے اصبح یومن خبیث النفس, ایک دن صبح لوگوں نے دیکھا کہ بہت ہی افسردہ خاطر ہے, کچھ بجھا بجھا سا لگ رہا ہے. خبیث النفس کے معنی سید نے منع کیا, کوئی نہ کہے کہ یہ خبثت نفسی, جملہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اپنے بارے میں خبثت نفسی, ذرا سا من نہ لگ رہا ہو تو اس کے لیے خبثت نفسی نہیں کہنا چاہیے, لقصد نفسی کہہ دے آدمی, تو استعمال کیا پر خبیث النفس. ایک دن بہت ہی افسردہ خاطر تھا, بجا بجا سا چہرہ معلوم ہو رہا تھا, تو فقال بعد بطار قدی, تو کسی بطریق نے ان سے کہا, بطریق وضاحت اس سے پہلے پرسوں میں نے کی تھی, بطریق کسے کہتے ہیں قائد من قواد روم, کسی ان کے قائد نے کہا, کسی افسر نے قد استنکرنا حیعت, حضرت آپ کی حیعت کچھ آج دگرگو معلوم ہو رہی ہے, کچھ بدلی بدلی سی محسوس ہو رہی, استنکرا مانے پہچان نہ پانا, استنکرا مانے پہچان نہ پانا, آدمی کی اصل حیات ہو کسی اور حیات میں ہو تو لگے گا نہیں وہی آدمی ہے, اس کو کہتے استن کرنا حیات کا, ہمیں آپ کی حیات کچھ بدلی بدلی محسوس ہو رہی ہے اور پہلے کتنے نہیں لگ رہے ہیں آپ. تو ابن الناطور کہتے ہیں وکان حرقل حزان, حرقل یہ کاہن بھی تھا, حرقل کو کہانت کا بھی علم تھا, یندر فی النجوم, اور ایک نجومی بھی تھا, ماہر نجومی بھی تھا, قائم تھا اور علم نجوم اس کے پاس موجود تھا. تو جب لوگوں نے یہ سوال کیا اس سے تو اس نے کہا انی رأیت اللیلۃ حین نظرت فی النجوم, آج رات جب میں نے ستاروں کو دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں, ملک الختان قدہر, کی ختنہ کرنے والوں کا جو بادشاہ ہے اس کا ظہور اور غلبہ ہو چکا ہے, وہ اس کا ظہور اور غلبہ اب ہو چکا ہے. فمن یفتتنو من ھذہ الامہ, لہذا بتائیں آپ لوگ اس امت میں یہ کون ختنہ کرواتے ہیں, امت سے مراد مسلمانی امت محمدیہ امت فلاں امت فلاں, مراد اس زمانے کے لوگ, امت سے مراد اس زمانے کے لوگ اہل ھذا العصر, اس زمانے میں جو لوگ موجود ہیں ان میں کون لوگ ختنہ کراتے ہیں, لہذا ستاروں کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ ختان کا بادشاہ, ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب ہو چکا, اس کا ظہور ہو چکا ہے, تو مجھے فکر کھائی جا رہی ہے اب تو اس کا ہر طرف غلبہ ہو جائے گا, تو ختنہ کراتے کون لوگ ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ لئی سے اختتن الا الیہود، ختنہ تو خال یہودی لوگ کرواتا اور جو ختنہ کرواتا نہیں ہے، فلا یہمنک شانہم، لہذا ان کا مسئلہ آپ کو غمگین نہ کرے، ان کی طرف سے آپ غمگین نہ ہوئی ہے. اہم محب زمانے اہم مانے کسی کو ہم غم میں مبتلا کرنا، فلا یہمنک شانہم، لہذا ان کا مسئلہ آپ کو غمزدہ نہ کرے، ان کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو. وقت الا مدا ان ملک کا، آپ کی بادشاہت میں جتنے بھی شہر ہیں ہر جگہ ایک پروانہ لکھ دیجیے، پل یقتلوا من فیہم الیہود، لہذا جتنے شہر ہیں ہر جگہ جتنے یہودی ہوں گے چن چن کر کے ایک ایک کو قتل کر دیا جائے گا. بس آپ کے ایک خط لکھنے کی دیر ہے، جتنے یہودی سب کے سب کیا ہو جائیں گے، سب قتل ہو جائیں گے. لہذا یہودی کی طرف سے آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ اگر یہ ہوا تو پھر یہودی ہیں ختم کراتے ہیں، لہذا ایک خط کیا سارے یہودی ختم. پرانی بھائی طریقہ ہونا تھا کون طریقہ بھائی؟ فرعون والا، یہاں نہ بچے رہیں گے اور نہیں رہیں گے، نہ جو ہے ان کا غلبہ ہوگا. اس طرح سے یہی مشورہ دیا ان کے ہمارے مواری جو لوگ تھے کہ آپ پریشان نہ ہو، ایک خط لکھ دیجئے، اس سے اندازہ کرو وہاں سب یہودیوں کی کیا حیثیت، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ یہودیوں کی اس وقت جو ہے حیثیت کیا تھی. قرآن نے پورا اس کا نقشہ کھینچا ہے کس کے اندر؟ سورہ بنی اسرائیل کے اندر، مقدمنا لا تسجدن في الارض مرتين ولا تعلن علوا فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد وجاسوا خلال الديار وكان وعدا فورا ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. اس کے بعد کیا ہونا سر؟ ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلا فاذا جاء وعد الاخره کیا ہونا سر؟ یسو تو پورا قرآن نے دونوں بات ان کی تباہی کا، تو ان کی یہودیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھا، یہودیوں کی اس زمانے کے اندر کوئی حیثیت نہیں تھی اور ابھی تک نہیں تھی. آ کر کے اس دور میں لوگوں نے ابھی کا روس وغیرہ وغیرہ مالک نہیں مل کر کے ابھی کو لا کر کے مقام دیا کہ اس لیے آ کر کے وہ ذرا سا رہ سکیں، ورنہ ابھی تک پوری دنیا کے اندر یہودیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی. جہاں رہتے تھے وہاں سے بگائے جاتے تھے، کیونکہ فتنہ انگیز یہ لوگ جہاں رہتے ہیں خالی انتظامی فتنہ ہے، لہذا ان لوگوں نے سازش کر کے اپنے یہاں سے ان کو خوشلوبی کے ساتھ نکال کر کے اور لا کر کے مسلمانوں کے بیچ میں ڈال دیا ہے، تاکہ جو بھی مسائل مشکلات ہوں کس کے ساتھ رہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں، مسلمان پریشان رہیں ان کی وجہ سے. باقی ہمیں تو جہاں رہتے ہیں لوگ ہر فتنہ کی نہیں خیز اب کو یہ سننی شروع، یہاں جو بھی فتنہ نکلتا ہے اس کا جو ہے مقدم کیا ہوتا ہے، مرکز کیا ہوتا ہے، یہ ہوتی پسند ہے. تو کوئی حیثیت ان کی نہیں تھی اس زمانے کے اندر، لہذا کہا بس آپ ایک خط لکھ دیجئے، جتنے یہودی ہوں گے ایک ایک کو چن کر کے سب کو کیا کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا. تو فبیناہم علی امرہم، تو دری اتنا کہ وہ لوگ اسی ادھیڑ بن میں سے کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے. تو اس کو دیا ہرقل و برجل، ہرقل کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جسے غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا، غسان کے بادشاہ نے ایک آدمی کو بھیجا تھا ہرقل کے پاس، اسے لایا گیا یخبرو عن خبر رسول اللہ، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دے رہا تھا کہ یہ اللہ کے ایک رسول ہیں، ان کا میں یہ آپ کے پاس خط لے کر کے آیا ہوں. تو کون سی صاحب یہ آئے تھے خط لے کر کے؟ کون لائے تھے؟ عجیب نے حاتم، اس وقت نصرانی تھے، اسلام نہیں لائے تھے. میں نے بتایا تھا آپ کو ملک غسان تک بسرا تک پہنچانے والے خط کون تھے؟ دحیاء الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد وہاں سے ملک غسان نے عظیم بسرا نے خط روانہ کیا تھا کس کے نام، کس کے ہاتھوں؟ عدی بن حاتم، جو سب اسلام نہیں لائے تھے، نصرانی تھے، ان کے ہاتھوں آگے خط روانہ کیا تھا. تو وہ خط لے جا کر کے پہنچا، کہہ رہے یہ عدی بن حاتم کیا تھے؟ یہ قبیلے تھے کہ عربی تھے، گرچہ نصرانی تھے لیکن کیا تھے؟ وہ عربی تھے. تو فہد فلم مستقبر ہو ہرقل، جب ہرقل نے ان سے ساری باتیں معلوم کی کہاں سے آئے، کیسے آئے، کہاں گرائیں ساری باتیں، کالا عید ابو خائن گزرا سے لے جاؤ اور دیکھو کیا یہ ختنہ مختون ہے یا نہیں مختون، پوچھا نہیں ان سے، کہا ذرا سے ان کو لے کر کے جاؤ. اندازہ تو ساری باتوں سے اس کے ہی ہو رہا ہے، جس شخص کے بارے میں کہہ رہا ہے وہی وہ شخص جو ملک الختان ہے، اس کا غلبہ ہو چکا ہے. تو ذرا دیکھے یہ بھی آ رہا ہے، یہ تو مختون نہیں آدمی. تو لے کر کے گئے اس کو دیکھا، ان کو جامع تلاشی کی تو معلوم کیا ہوا یہ صاحب کیا ہیں مختون ہے ختنہ. اس کے بعد پوچھا عربوں کے بارے میں عرب ختنہ کراتے ہیں کیا معلوم عرب ختنہ کراتے ہیں تو ابھی تو کیا معلوم تھا ان لوگوں کو ختنہ صرف کون کراتا ہے صرف یہودی لوگ ٹھیک اب معلوم ہوا کون ہے ختنہ کراتا ہے عرب بھی ختنہ کراتے ہیں. تو حرق نے کہا ہذا ملک ہذہ الامۃ قد ظہر یہ اس زمانے کا بادشاہ ہے اس کا غلبہ ہو چکا ہے اس کا ظہور ہو چکا ہے کون یہ سمرا ہاں جس کا یہ خطا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس امت کے اس زمانے کے لوگوں کا بادشاہ ہے جس کا ظہور اور غلبہ ہو چکا ہے. تو یہ حضرت نے اب یہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا تھا تو وہاں کے ایک آدمی کی شہادت ہے. اس کو نقل کس نے کیا ہمیشہ زہری رحمہ اللہ نے. وہاں کا آدمی کون تھا جو اندر کا آدمی تھا حیرت کے قریبی لوگوں میں تھا ساتھیوں میں سے تھا اس کا بیان ہے اندر کا یہ. لہٰذا ابن شاہ زہری رحمہ اللہ نے بات کو مکمل کرنے کے لیے یہ تو باہر کے لوگ تھے بلائے گئے تھے کچھ باتیں سامنے انہوں نے دیکھی ایک اندر کا آدمی ہوتے دوسری باتیں معلوم جو ادھر سے گیا اس کو معلوم نہیں ہو سکتی ہیں لہٰذا ادھر کے ایک آدمی بات انہوں نے نقل کی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ صحیح بات ہے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا تھا. آپ جانتے ہیں کہ کون سا کب خط گیا تھا یہ صلح حدیبیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری کے آخر میں بھیجا تھا اور محرم سن 7 ہجری میں خط پہنچا تھا یہ. تو یہ کب کب آ گیا صلح حدیبیہ کے بعد صلح حدیبیہ کو کیا کہا قرآن مجید نے انا فتحنا لکا فتحاً مبینا اور یہی حقیقت میں اسلامی فتوحات کا اصلا جو آغاز ہوتا ہے اور مسلمان ہر طرف پھیلے گا اس کے بعد. تو باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے ظہور کا آغاز ہوتا ہے تو بات اس کی صحیح تھی. کیسے اس نے اندازہ لگایا ان رائتو اللیلتہ ہن نجوم ستاروں کو دیکھا تو معلوم ہوا ملک الختان کا غلبہ ہو چکا ہے. معلوم ہوا اس سے کہ ستاروں کے ذریعے سے ساری باتیں معلوم نہیں ہوتی ہیں یا ہوتی ہیں ہم اس سے پہلے قطب مجید پڑھی نہیں پڑھی قطب مجید نہیں پڑھا اس میں باب تنظیم پڑھا نہیں پڑھا آپ نے باب تنظیم پڑھا ہم لوگوں نے تو قطاب قول پڑھا ہوگا ستارے سے تین مقاصد سے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی اور مختلاط کرتا ہے تو وہ گمراہ آزاد سب مناسب ستاروں میں سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ستارے دیکھ کے پتا لگا لیں آپ کہ فلاں جو ہے بادشاہ جو ہے تخت پر بیٹھ رہا ہے فلاں جو ہے تخت کر رہا ہے کسی کا عروج ہو رہا ہے کسی کا زوال ہو رہا ہے یہ ستاروں سب سار سب معلوم ہوتا ہے کہ نہیں جی اب صاحب ستاروں سے ساری باتیں معلوم ہو سکتی کہ نہیں ہوتی تو کیسے پتا لگا لیا رب نے اور صحیح پتا لگایا دیکھ رب نے پتا لگا لیا بالکل صحیح پتا لگایا باقی اس وقت جین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور و غلبہ ہو چکا تو کیسے پتا اگر اس میں نہیں ہوتا ہے تو مولانا کہہ رہے کہ ہوتا ہے پتا لگ سکتا جی ویسے ستاروں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں دستاویز کہ ہمارے پاس اس کا علم ایسا ہے مانا سر ستاروں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں ستاروں میں کچھ چیزیں فیل ہو جایا کرتی ہیں کہ یہ ہونے والا یہ ہونے والا سر ایسا کچھ مانا سر بارش ہونے والی تو ستارہ بتا دیا آپ کو بارش آنے والی ہے کہ فنا بادشاہ مرنے والا ہے جینے والا ہے ہوتا کیا مانا سر گڑبڑ ہو جائے گا نا سر اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر بتایا گیا سر سنے سے جو میرے ساتھ مشکل تو کیا جواب ہوگا انہوں نے رفیع صاحب کیا جواب دیں گے اس کا کیسے بتا دیا جی رفیع صاحب تو جواب ہے اس کا یہ کیا جواب دے رہے ہیں ہم شیطان کے ذریعے کا ہے نہیں تو اس نے تو کہا کہ جو بات یہ تو کہ جھوٹ بول رہا تھا وہ انی رأيت الليلة حين نظرت في النجوم یا تو میں جھوٹ بول رہا تھا یعنی یہ بات جھوٹ ہے بات یہ دل کا شیطان سے معلوم ہے تو علم نجوم کی دو قسمیں ہیں وہاں ایک ہے علم تأثیر علم تأثیر اور ایک ہے علم تسعیر سیر سے سارے سیروں میں نے چلنا اس سے کیا ہے تسعیر. تو علم نجوم کی دو قسمیں ہیں ایک ہے علم تاثیر اور ایک ہے علم تسعیر. ستاروں کی رفتار کا علم کون سا ستارہ کہاں پر ہو تو کتنا وقت ہو گیا کون سا ستارہ کہاں پر ہو, کس وقت طلوع ہو رہا ہے, تب کون سا موسم ہے, کون سا زمانہ چل رہا ہے, کون سا مہینہ چل رہا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ یہ کون سا علم ہوا؟ علم تفسیر ہوتا ہے, علم تفسیر یا نہیں ہوتا ہے؟ پرانے زمانے میں عورتیں پتہ لگا لیا کرتی تھیں, اب سہیلی بتانے کا وقت ہو گیا, ڈبت لگا کے ناستا کئی سے ستارے دیکھ کر کے فلاں ستارہ فلاں جگہ آ گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ سہری پکانے کا وقت ہو گیا. تو یہ علم صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ اسے کون سا علم ہے؟ علم نجوم میں سے کون سا علم ہو؟ علم تصویر, ستاروں کی رفتار کا علم. کون سا ستارے کی نہیں ہوتا ہمیشہ, اس کی جگہ چلتا رہتا ہے, بدلتی رہتی ہو, یہ علم تصویر. اور ایک علم تعبیر کے ستاروں میں اثر ہوتا ہے کہ فلاں ستارہ ہو تو فلاں ستارے کی وجہ سے کیا ہوتی ہے, بارش ہوتی ہے, تو فلاں نکشتر کی وجہ سے بارش ہوتی ہے, تو ستاروں کی وجہ سے یہ کسی کا مرنا, کسی کا جینا اور کسی کا عروج, کسی کا زوال, یہ ساری باتیں ستاروں سے معلوم. یہ کون سا علم ہوا؟ علم تاثیر. علم علم تاثیر جو علم نجوم قطب الدین صاحب, علم نجوم میں جو قسم علم تاثیر کی ہے وہ غلط, قطعی طور پر نہیں صحیح. اسلام اس کی تردید کرتا ہے, ستاروں میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. اس وضاحت قطع دانے کی ہے, ستارے سے تین مقاصد سے ہو جو قرآن نے کہا ہے. قرآن نے کیا کیا بتایا ہے؟ ایک تو زینتن للسماء, آسمان کے کیا ہیں ستارے؟ زینت. اس کے علاوہ علامات یہتدا بہا, اسی طرح سے یہ علامات ہیں جن سے کہ آپ رہنمائی حاصل کرتے ہیں سمندروں میں فلاں مرغے پر کہ پورب کون سا اور پچھم کون سا, ہم کو جانا کدھر نہیں جانا ہے. یہ اور تیسرا کون سا ہے؟ رجوع ملک شیاطین. تین مقاصد ہیں. پھر اس کے علاوہ اگر کوئی اور اس سے باتیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایسا آدمی گویا کہ اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال رہا ہے. تو علم تاثیر ستاروں کے اندر یہ بالکل غلط ہے. ستاروں میں ایسی کوئی تاثیر نہیں ہے, کسی ستارے کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی ہے, کسی ستارے سے نہیں معلوم ہو سکتا ہے آپ کو کہ فلاں کا انتقال ہو گیا اور فلاں جو ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. غلط ہے علم تاثیر, یہ غلط ہے. البتہ علم تصویر یہ کیا ہے؟ صحیح درست ہے. شریعت نے اس کی نفی نہیں کہ ستاروں کون سا ستارہ ہے, اس کے ذریعے سے وہ کون سا ستارہ پورب میں ہوتا ہے, کون سا ستارہ پچھم میں ہوتا ہے, کس وقت کون سا ستارہ کہاں ہوتا ہے, یہ صحیح درست ہے. ہرقل نے جو پتہ لگایا تھا کہ ملک القطان قدار, اس کا تعلق علم تاثیر سے نہیں ہے, علم تصویر سے, کیونکہ پرانی کتابوں کے اندر یہ پہلے سے پیشین گوئیاں موجود تھی کہ نبی کا جو بھی ہے جس کا غلبہ ہوگا یہاں پر بھی علاقے میں اس کا ظہور ہونے والا ہے. اس کی مدت متعین تھی کہ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے بعد, اتنے صدیوں کے بعد اس کا ظہور ہوگا, یہ بات متعین تھی. اب اس نے ستاروں سے جو معلوم کی, کون سی بات معلوم کی؟ ستارہ بتا رہا ہے جب وقت کیا اس کا ہو چکا ہے, ستارہ بتا رہا ہے کہ وقت ہو چکا ہے. تو کچھ ستارے ایسے مثلا چاند ہے, اس سے آپ کو مہینے کا علم ہوتا, مہینہ مکمل ہو گیا. سورج ہے, اس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے سورج یہاں طلوع ہوا تھا تاریخ کو, دوبارہ پھر جب آ کر یہاں طلوع ہوگا تو سمجھیں کہ آپ سال کیا ہو گیا, ایک سال مکمل ہو گیا. تو بعض ستارے ایسے ہیں جن سے کیا معلوم ہوتا ہے آپ کو؟ مہینے کا علم ہوتا ہے. بعض ستارے ایسے ان سے کیا معلوم ہوتا ہے آپ کو؟ سال معلوم ہوتا ہے. اور بعض ستارے ایسے ان سے آپ کو معلوم ہوگا 36 سال مکمل ہو گیا. کیا معلوم ہوگا آپ کو؟ 36 سال مکمل ہوگا. 36 سال کے بعد جو ہے دور ہو کر کے دوبارہ اگر یہاں پہنچتا ہے تو اس طرح سے حساب کا الگ الگ اندازہ ہوتا ہے. حساب چاند سے کوئی کرتا ہے مہینے کا اندازہ ہوتا ہے, سورج سے کریں کہ پورے سال میں اس کا ایک دور ہوتا ہے, ادھر جا کر کے ایک سال پورا مکمل ہو جاتا ہے. ایسے اس کے بعد ستارے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے 36 سال ہو گیا اس وقت, تو گیا کہ ستارے دیکھ سے معلوم ہوا اب یہ ستارہ فلاں مقام پر پہنچ چکا ہے, لہذا اتنے سال کیا ہو گئے؟ مکمل ہو گئے. لہذا اب جو مدت متعین تھی کہ فلاں نبی کا فلاں وقت ظہور ہوگا, اب مدت کیا ہے وہ, لہذا یہ علم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ علم صحیح ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ دو ہے, شریعت علم نے علم تصویر کی نفی نہیں کی ہے. آپ ستاروں کا علم حاصل کریں, کوئی مذاکرہ نہیں, ستاروں کا علم حاصل کریں آپ, کوئی مذاکرہ نہیں ہے. ساری باتیں صحیح ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کو کہتے میں بے حسبان, کیا قرآن نے کہا والشمس والقمر بحسبان, تو سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا حساب بنایا ہے. کبھی بھی ایک سیکنڈ کا سیکنڈ کے ہزار میں حصے کا فرق بھی اس کے اندر نہیں ہو سکتا ہے. تو اگر آپ نجوم کا علم حاصل کریں اس اعتبار سے اس میں ترقی کریں, شریعت اس کو منع نہیں کرتی ہے. تو لہذا فتح المجید کے اندر یہ تفصیل موجود ہے کہ علم تاثیر یہ الگ ہے اور علم تفسیر الگ ہے. علم تفسیر یہ غلط نہیں ہے, علم تاثیر حاصل کرنا یہ غلط ہے جو نجومیوں کا قائم طریقہ ہوتا ہے. لہذا جو حرقل نے بات یہ بتائی تھی اس کا تعلق اس سے ہے علم تذکیر سے ہے اور فہرست بے شنگویاں موجود تھیں کہ فلاں اتنے زمانے کے بعد نبی کا ظہور ہوگا, اس نے ستاروں میں دیکھ کر انداز لگا لیا, اب وہ وقت ہو چکا ہے لہٰذا اس کے ظہور کا زمانہ آ چکا ہے. واضح ہونا تو بھی حصہ اس کا نیت ہے. تو چلے آگے اس کے بعد ثم كتب هرق إلى صاحب له برومية وكان برومية وكان نظيره في العلم وصار هرق إلى حمص فلم يرم حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرق لحتى هرق لكن ایسا کچھ ہے اس کی باہر ہے خاص طور سے, باقی اور تو اس کی باہر ہے وہ خاص طور سے دیکھے اندازہ کر کے کتنا پڑھا جائے گا اس کو فائدے سے دیکھ کر کے آئے تو پڑھنے میں مزہ آتا ہے اور پڑھانے میں بھی تو اتنا دیکھ کر کے آنا چاہیے تاکہ فائدے سے دوبارہ پانی ہو. فأذن هرقل لعزماء الروم في دسكرة له بحمصة ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيصة وحيصتهم للبحث إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نصرتهم وأيس من الإيمان فقال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل. تو یہ سارا ہوا خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آ گیا. تو ثم كتب هرقل الى صاحب له برومية, اس کے بعد رومیا نامی شہر میں ہرقل کا ایک دوست تھا, اس کے پاس اس نے خط لکھ کر کے بھیجا. وکان نذیرہ فی العلم, اور علم میں یہ بھی اس کا ہمپل تھا, جس طرح بہت بڑا عالم ہرقل تھا تو علم کے بعد میں اسی کا ہم پلہ, اسی کے نظیر, اسی کی مثل تھا اس کا ساتھی بھی. تو اور اس کے بعد یہ ہرقل یہاں سے پھر حمص روانہ ہو گیا, جو دار السلطنت تھا اس کا ہرقل کا ایریا سے حمص کے روانہ ہو گیا. فلم یرم حمص, حمص میں پہنچنے کے بعد ابھی وہاں سے نکل کر کے کہیں اور نہیں گیا تھا, ابھی حمص میں ہی تھا, ابھی حمص سے کہیں نکلا نہیں تھا. لم یرم لم یسن کے معنی میں نہیں ہے, ابھی پہنچا نہیں تھا حمص کی, راستے میں خط اس کا جواب آ گیا, ایسا نہیں ہے. حمص پہنچنے کے بعد ابھی وہاں سے کہیں نکلا نہیں تھا, یہاں تک کہ اس کے ساتھی کا خط آ گیا یوافق رائے ہرقل, اور جو خط کی ہرقل کی رائے کے موافق تھا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خروج ہو چکا ہے, اس کی بھی یہی رائے تھی کہ آپ کا اندازہ بالکل صحیح ہے کہ جو نبی کے ظہور کا وقت تھا وہ وقت بالکل ہو چکا ہے. تو اب گویا کہ دونوں ساتھیوں کی رائے اس کا ہو گئی کہ وقت بالکل وہ ٹائم ہو چکا ہے جبکہ نبی کا خروج ہونے والا تھا. وہ نبی, اور اس نے بھی کیا بات بتا دی کہ نباقی کیا ہے, یہ نبی ہے, یہی وہ ہے جس کے خروج کا انتظار تھا. اب یہ سارا ہو گیا, ظاہر ہرقل کو مکمل طور پر 100% یقین ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں, رسول ہیں, نبی ہیں. خود اس کے ساتھی کا بھی خط آ گیا کہ یہ کیا ہیں, یہ زمانے کے نبی اور رسول ہیں. اب اس کے بعد لیکن پوری سلطنت کے لوگ کیا ہیں, سب نصرانی, پوری سلطنت کے لوگ سب نصرانی ہیں. زیادہ بادشاہ کی سب کچھ قوت ہے لیکن قوت کس کے بلبوتے پر ہے, عوام ہی کے بلبوتے پر تو ہوتی ہے. بادشاہ کی جو قوت ہوتی ہے کہ عوام کے بلبوتے پر ہوتی ہے, پوری عوام مخالف ہو جائے تو بادشاہ کیا کرے گا, وہاں کس کے نظیر صاحب نے دیکھنے سے زمانے کے اندر. تو ساری لہٰذا مکمل طور پر اس کا پورا ارادہ تھا کہ اسلام میں داخل ہو جائے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا پورا یقین اسے ہو چکا تھا. تو اس نے کیا فاذنا ہرقل لعظماء الروم, روم کے جو سربراہ دار لوگ تھے ہر فریق کے, اس سے پہلے بھی آ چکا ہے جن کو جمع کیا تھا خط آیا تھا, تب تو ایک سب کو اجازت دی سب کو حکم ہوا کہ وہ آ کر کے ایک محل میں جمع ہو جائے. تذکرہ کے معنی محل, نام نہیں ہے یہ, نام ہوتا تو غیر منصرف ہوتا, نام نہیں لہٰذا کیا ہوگا یہ صرف مؤنث ہونے کی وجہ سے کوئی غیر منصرف نہیں ہو جاتا ہے. تو ایک محل میں ان سب کو جمع کیا اور حمص میں ثم امر بابواب یا فغل لبر, سب لوگ جب آ گئے ٹائم پر سارے دروازے آرڈر دے کے بند کروا دیے, سارے دروازے باہر سے بند, سارے بڑے بڑے لوگ اندر, سارے دروازے باہر سے بند. ثم اطلع, اس کے بعد اوپر سے جو بھی بلکونا بالکنی تھی اوپر سے آ کر کے جھانک کر کے اس نے دیکھا, فقال یا معشر الروم, اب اس کی تقریر شروع ہوئی اوپر سے آ کر کے, اے روم والو, حل لکم فی الفلاح والرشد, کیا آپ لوگ فلاح چاہتے ہیں, کیا آپ لوگ رشد و ہدایت کے خوگر ہیں, متمنی ہیں, تو وائن یثبت ملککم, اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کی یہ بادشاہت ہے وہ باقی رہے, آپ کے ہاتھوں سے نکلے نہیں. فتبایعوا ھذا النبی, اگر آپ یہ سب چاہتے ہیں حکومت کا باقی رکھنا, رشد و ہدایت, کامیابی چاہتے ہیں دنیا و آخرت کی, تو اس نبی سے بیعت کر لیں, کیا آپ کی خواہش ہے. فحاسوا حیثۃ حمر البحث, تو ایسے سب بدک کر کے بھاگے یہ سب لوگ جیسے کہ جنگلی گدھے بھاگتے. دیکھا جنگلی گدھا آپ نے؟ نہیں دیکھا جنگلی گدھا, جنگلی گائے دیکھی ہوگی آپ نے, جنگلی گدھا وہی ہوتا ہے, وہی کہہ سکتا ہے, جنگلی گائے الگ ہے, جنگلی گدھا الگ ہے, ایک ہی ہے, الگ ہے, جنگلی گدھا الگ ہوتا ہے, جنگلی گائے جسے کیا کہتے ہیں آپ, نیل گائے, ہاں تو گائے ہے وہاں سے, ہمارا البقرۃ الوحشیہ آتا عربی میں پڑھا ہے, البقرۃ الوحشیہ وہ الگ چیز ہے, الحمار الوحشی یہ الگ چیز ہے, ٹھیک ہے, دونوں الگ الگ چیز ہے, ہمارا بکرا وحشیہ وہ الگ ہے, ہمارے وحشی الگ ہے, ہمارے وحشی کیا ہوتا ہے, یہ ہمارے وحشی زیبرا, ہمارے وحشی, تو کبھی دیکھا نہیں, بدک نہیں دیکھا ہم نے اس کو فوٹو ووٹو میں, دیکھا کیسے بدکتے بدکتے کیسے بدکتا ہے, تو بہت زیادہ تیز بدکتا ہے, ذرا سب اس کو جہاں ہاتھ ملے کہ فور بدک کر کے یہ بھاگتا ہے. تو جس طرح سے کہ یہ جنگلی گدھے ہوتے ہیں بدک کر کے بھاگتے ہیں, ویسے ہی وہ سب کہنا تھا کہ جہاں بھی ان کی کشتیاں جو بھی تھیں سب بدک کر کے وہاں سے بھاگے, اور بدک کے کدھر بھاگے, یہ اغوا دروازے کی طرف بھاگے نکلنے کے لیے, فوا جدو گد بول لے کر اب پہنچے تو معلوم ہے سب بند, کہاں جاؤ گے سب اندر, دروازے سارے بند, نکلنے کا راستہ نہیں ہے. جب حیرت نے دیکھا اس کا لوگوں کا کہ لوگ تنفر لوگوں کا دیکھا, لوگ تیار نہیں, متنفر لوگ ہو رہے ہیں تیار نہیں اس کے لیے, اور ان کے ایمان سے مایوس ہو گیا, تو اب دوسری چال جو ہمیشہ سے لوگوں کی چال رہے تھا, رک دوں ملے بلاؤ سب کو, لاؤ لائے سب لوگ اپنی جگہ بیٹھ جائیں سب لوگ. اس کے بعد کیا کہ انی قلت مقالتی آنفن, ابھی میں نے جو آپ لوگوں سے اپنی بات کہی ہے, اختبر بہا شدتکم علی دینکم, میں تو خالی یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ لوگ اپنے دین کے معاملے کتنے مضبوط ہیں, کتنے شدید, ایک کسی نے کہہ دیا ایمان لیا بس سب پھر گئے, ایسا کوئی نہیں ہے, ہاں دیکھ لیا میں نے باقی آپ لوگ اپنے دین میں بہت کیا ہے مضبوط ہیں. جب بادشاہ کی بات میں آنے والی آپ دین کے معاملے میں, کسی اہرے دہرے کی بات میں دین کے معاملے میں آپ لوگ کہاں سے آئیں گے, لہذا میں نے دیکھ لیا, یہی سب حقیقت یہی تھی مولانا صاحب, حقیقت یہ نہیں, خبائشہ میرے ایمان ان کے ایمان سے مایوس ہو گیا. تو اس نے کہا جو میں نے ابھی بات کہی تھی, اس سے میں اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ لوگ دین کے معاملے میں کتنے مضبوط ہیں پختہ ہیں, فقط رائی تو میں نے دیکھ لیا, باقی آپ لوگ بہت ہی دین کے معاملے میں پکے ہیں. اب اس کے بعد فصل دو لہو ورد, سب لوگوں نے جو ہے اس کو سجدہ کیا, راضی ہو گئے, اس کے بعد سب لوگ ہلے گئے. یہ ہے حیرت اللہ کا آخری سجدہ, اور اسی پر حیرت اللہ کا کیا ہو گیا, انتقال ہو گیا, ایمان نہیں لایا, ایمان لانے کا ارادہ کیا تھا مکمل طور پر, مکمل طور سے یقین ہو گیا تو اس نے کہ نبی اللہ کی یہ رسول, لیکن ایمان بہرحال نہیں لایا. تو ایمان صرف تقدیر کا نام نہیں ہونا, ایمان صرف دل میں بات آ جائے مان لیں آپ, جب تک آپ اقرار بھی نہ کر لیں تب تک ایمان آدمی کا آگے ایمان ہی کے اباب آ رہے ہیں, مسائل آ رہے ہیں, تو صرف جو ہے تصدیق ہوا, ورنہ قرآن میں کیا ہو جائے, حدیث یہاں وسط انفس.